Откровення. Розділ 11. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: «Встань і зміряй храм Божий, і жертовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть 42 місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці є, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хтось хоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою, так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста Великого, яке зветься духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий. І дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх, 3,5 дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після 3 днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: «Зійдіть сюди!» І вони зійшли на небо в хмарі, і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і 10-та частина міста впала, і загинуло в землетрусі імен людських 7 тисяч. А решта страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло. Ось горе третє надходить скоро. І 7-й ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили: «Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і він царюватиме на віки вічні. І 24 старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: «Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погані розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих, і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю». І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту його в храмі його, і настали блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус, і град великий.